Słodej, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 5 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To preludium do znacznie większych sukcesów. Eksperci o wygranej w Miami tenisisty Huberta Hurkacza. Do obrony cywilizacji chrześcijańskiej powinien powstać ponadnarodowy front, mówi Jarosław Kaczyński. Papież wezwał wspólnotę międzynarodową do solidarności w walce z pandemią, przerwanie wojen i zbrojeń. Hubert Hurkacz wygrał tenisowy turniej ATP na twardych kortach w Miami na Florydzie. Polak pokonał w finale Włocha Jannika Sinnera 7-6-6-4. Jak podkreśla wybitna polska deblistka Alicja Rosolska, Hurkacz pokazał w Miami tenis na bardzo wysokim poziomie. Kiedy prowadził już 4-0, mecz się trochę zaciął, doszło do 4-3, ale pokazał, że jednak ma stalowe nerwy i że potrafi wygrywać swoje podania. Tak naprawdę zakończył wspaniale mecz, więc ogromne gratulacje i mam nadzieję, że będziemy oglądać więcej takich wspaniałych turniejów w wykonaniu Huberta. Zdaniem byłego trenera Hurkacza Aleksandra Harpantidisa, niedzielne zwycięstwo to tylko preludium do znacznie większych sukcesów. Bardzo się cieszę i myślę, że to dopiero pierwszy krok do wielu lat, co najmniej w czołowej 20. Także oby tak dalej, bo na pewno wiemy, że Hubi dalej będzie ciężko pracował, ale jeszcze nie ciężej i dalej będzie robił swoje i na pewno zasługuje na wszystkie sukcesy świata. Zwycięstwo w Miami to trzeci triumf 24-latka w turnieju tej rangi w karierze. Cywilizacja chrześcijańska jest dziś atakowana, a do jej obrony powinien powstać ponadnarodowy front, mówi Jarosław Kaczyński. W wywiadzie wyemitowanym w telewizji Republika prezes PiS przypomniał słowa Lecha Kaczyńskiego, że cywilizacja chrześcijańska to cywilizacja najbardziej życzliwa człowiekowi ze wszystkich, jakie w dziejach ludzkości powstały. Ta cywilizacja jest dzisiaj atakowana, ale można ją obronić. Można tworzyć nie tylko w Polsce, ale znacznie w szerszym wymiarze front obrony tej cywilizacji i ten front pewnego dnia może zwyciężyć. Gdzieś właściwie mamy tylko jeden front, to znaczy front tych, którzy tą cywilizację atakują. Tego drugiego brakuje. Trzeba go budować. W mijającym tygodniu w Budapeszcie spotkali się premierzy Polski i Węgier oraz były wicepremier Włoch. Tematami rozmów były walka z pandemią oraz ochrona rodziny, wolności jednostki i chrześcijańskich wartości w Unii Europejskiej. Papież wezwał wspólnotę międzynarodową do solidarności w walce z pandemią, przerwanie wojen i zbrojeń. Franciszek ogłosił orędzie wielkanocne i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Papież zwrócił uwagę, że pandemia jest nadal w pełnym rozkwicie, stawiając nas w bardzo trudnej sytuacji. Kryzys społeczny i gospodarczy jest bardzo głęboki. Uderza zwłaszcza najuboższych. Mimo to, i to jest skandaliczne, nie ustają konflikty zbrojne i zbrojenia. To jest skandal naszych czasów. Franciszek powiedział, że zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją dla wszystkich cierpiących z powodu pandemii. Zaapelował o powszechny pokój Chrystusa. Wymienił m.in. konflikty zbrojne w Syrii, Jemenie i na Ukrainie oraz akty terroru w Nigerii. Zaapelował o porozumienie między Palestyńczykami i Izraelczykami. Wyraził swoją solidarność z młodymi ludźmi walczącymi o demokrację, szczególnie w Mianmie. Zwrócił się o pomoc migrantom uciekającym przed wojną i nędzą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polacy mieszkający na Białorusi w niezbyt dobrych nastrojach świętują Wielkanoc. Tamtejsi komentatorzy zwracają uwagę na ostatnie aresztowania kilku liderów Związku Polaków na Białorusi. Jarosław Romańczuk, białoruski polityk i ekonomista narodowości polskiej, który startował w wyborach prezydenckich w 2010 roku, zwrócił uwagę na to, że w ostatnich miesiącach mniejszość polska otrzymała kilka ciosów ze strony struktur państwowych. Przede wszystkim to jest cios w demokrację, w prawo wolności i prawo człowieka, które Polacy otrzymali razem z Białorusinami w 2020 roku. Drugi ten cios to akurat zemsta na Polakach Białorusi za pozycję rządu polskiego w stosunku do wsparcia demokratycznych tych procesów praw mniejszości na Białorusi. Jarosław Romańczuk zwrócił uwagę na to, że również katolicy otrzymali cios, gdy przez kilka miesięcy nie wpuszczano na Białoruś metropolity mińsko-mohylewskiego arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. Niewpuszczenie Kondrusiewicza też można rozpatrywać jako jeden ten taki pakiet działań w stosunku do Zachodu i Polski jak uosobienie Zachodu. Jarosław Romańczuk dodał, że na razie trudno przewidzieć, jak będzie się rozwijać sytuacja na Białorusi w najbliższych miesiącach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy mroźno, temperatura przy gruncie od Śląska po Lubelszczyznę może spaść do minus 5 stopni. Od rana strefa opadów deszczu i deszczu ze śniegiem na północnym zachodzie kraju. Do popołudnia przesunie się nad północno-wschodnią i centralną Polskę. Na południu od 10 do 14 stopni, a na północy od 4 do 8. Trójka. Program trzeci. Patrzę na zegar, już 8 minut po północy, a zatem mamy poniedziałek, świąteczny poniedziałek w radiowej Trójce. Jednak tradycyjnie osobliwości muzyczne, wita Wojciech Ossowski i od razu przejdę do maila powitalnego, który przysłał nam pan Stefan. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, a dzisiaj świątecznie zmiana, pan Maciej Załęcki. Pana producenta, czyli Michała Margańskiego, osobliwych i ich bliską, a szczególnie daleką rodzinę. No i radość wielka z powodu sukcesu Roberta Hurkacza. Wielka. Muszę powiedzieć, że poprzednie audycje były bardzo podobające się, aczkolwiek natłok wydarzeń przed i około świątecznych spowodował, że nie bardzo już pamiętam, co mnie szczególnie urzekło, ale coś mnie urzekło. Tuszę, że i dziś, w taki dość szczególny dzień, nie zabraknie muzycznych niespodzianek, szczególnie liczę na to, że półredaktor nie uniknie lania wody. bo jego dekterytki są palce lizać i to nawet bez dżemu. Liczę także nieodmiennie na muzykę, która zaskoczy nawet doktora Wilczura, bo czasami trudno już odróżnić. Chyba że po głosie. Obie audycje bardzo lubię, więc to jest komplement. A co do czytanek, kończę trylogię Marka Stelara z komisarzem Suderem w perspektywie Fischer i najnowszy Sewerski, także kończący trylogię. Jest co czytać, jest dobrze. Pozdrawiam, Stefan Mielec, bez ekscesów śmingusowych. No i po tym początkowym mailu zaczynamy. Z tego wszystkiego zapomniałem o stałym elemencie naszych spotkań, czyli o przypomnieniu adresu internetowego, a zatem podaję wojciech.ossowski przez WS Małpa Polskie Radio pisane razem.pl i informacja również tradycyjna o tym, że spotykamy się na Facebooku w grupie Klub. A nie klub folkowy, przepraszam, w grupie osobliwości muzyczne oczywiście. No i wytłumaczę się od razu z początku, bo nasze dzisiejsze spotkanie dość osobliwe, czyli świąteczne i muzyka adekwatna. Pospolite ruszenie i nieście chwałę mocarze. Ci z Państwa, którzy nie uważali albo na lekcjach muzyki, ani na lekcjach polskiego, pewnie przeoczyli tę informację, że autorem tej kompozycji jest Mikołaj Gomułka, kompozytor, śpiewak i instrumentalista, który początek swojej kariery zawdzięcza Krakowowi, ale później, gdy obrósł w piórka, przeniósł się do Sandomierza i tam był zastępcą wójta miejskiego. Nie zawsze zajmował się tylko i wyłącznie muzyką, był między innymi przedsiębiorcą, który w czasach renesansu zwietrzył interes i razem ze wspólnikami zainwestował w poszukiwania górnicze w okolicach Muszyny. Czy coś odnalazł? Tego nie wiadomo, ale podejrzewam, że skoro wrócił do Krakowa i wrócił do muzyki, to nie, raczej nie tęgo było z tą karierą biznesową, a nie, przeszedł do historii jako kompozytor melodii na psałterz polski. Wyjaśniał w krótkim wierszyku, że cel skomponowania utworów był taki. Są łacniuchno uczynione, prostakom niezatrudnione, nie dla Włochów, dla Polaków, dla naszych prostych domaków. O. No właśnie, pospolite ruszenie, czyli metalowa wersja takich właśnie renesansowych perełek. Raz jeszcze. Do tej muzyki jeszcze powrócimy, ale święta Zmartwychwstanie kojarzy mi się od razu z opowieścią Wojciecha Albińskiego w zbiorze opowiadań z Afryki Południowej Kalahari, w którym poznał między innymi babę. Baba, jak pisze o nim, był katolikiem. Nie podobało mu się jednak życie wieczne. Uważał, że to za długo. Już mi nudno, oponował zaciekle. No, jakieś 200-300 lat wytrzymam, ale nie dłużej. No właśnie, jeśli chodzi o zapowiedź życia wiecznego, nie wszyscy są aż tak zadowoleni jak dzisiaj, w związku z tym pewnie nie świętują tak hucznie. A państwo ślą życzenia, zaraz do nich powrócimy, ale do Ziemi Świętej. Orphaned Land wiedzie nas do Nowego Jeruzalem. Thank you. pan Zbyszek pozdrawia i zapewnia, że słucha. Alleluja dla wszystkich. No i pani Lilu karci mnie za brak uwagi. Panie redaktorze, Hubert Hurkacz, a nie Robert. Słucham jak co tydzień i pozdrawiam. Udało mi się pożenić Hurkacza z Lewandowskim. A jeśli chodzi o sportowców, to nie jedyny sukces w ostatnich dniach, ponieważ stali słuchacze wiedzą, jak bliska memu sercu jest szermierka, to z dumą zapowiem, że brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Kairze parę dni temu zdobył Szymon Chryciuk, z którym mam okazję od czasu do czasu widywać się na treningach. Puchnę z dumy, bo to pierwszy medal po 20 latach, a przecież to był kiedyś nasz sport narodowy. Takie rzeczy i jeszcze siwy kronikarz, ale to dość długi mail, w związku z tym za chwilę. I pan Aleksander, żeby było po Bożemu, to dla całej ferajny z wszystkich stron świata, do których dociera sygnał półredaktora, życzenia na pół święta, aby się wiodło, darzyło, powodziło i szczęściło. Szczególne życzenie dla ekipy nadawczo-realizacyjno-prowadzącej, ten sam jak zawsze Aleksander. A no właśnie, do Państwa dyspozycji adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl, a pan Marcin liczy na jakąś opowiastkę i pyta, co to będzie. Od razu opowiem, że dzisiaj nie będzie żadna mrożąca krew w żyłach opowieść. Tradycyjnie Artur Górski-Klechdy. Z tym, że dzisiaj tak sobie przeczytałem kolejną Klechdę i dokładnie tę samą historię znam z Irlandii. Gdy byłem tam po raz pierwszy, opowiadał mi ją Colum Sands, ręcząc, że cała historia dawno, dawno temu działa się w jego okolicy. No, ale to za chwilę. Pograjmy sobie, a teraz właśnie 2+1. O Boże, Münster, pobłogosław. O Boże, Münster, pobłogosław dzieci, kobiety i dorosłych, niech ziemia będzie im radosna, jako ty będziesz im radosny. O Boże, Münster, pobłogosław każdą dolinkę, pole, strumie, żeby zielono, trawa rosła, pszenica plonowała, błogosław kamień najmarniejszy, dróżki wysokie nad urwiskiem, łąki w dolinach rozłożyste, i grzbiety gór i wiatr tutejszy. O dobry Boże, niech Twe łaski mnożą się jako morskie piaski, niech Münster zawsze Cię uchroni przez wieki wieków pod Twą dłonią. Thank you. słuchawkami najmarniejszy. Truszki wysokie nad urwiskiem, błąki w dolinach rozmożyste i kwiaty gór i wiatr tutejszy. Dwa plus jeden w klubie folkowym. Przypomnieliśmy płytę Irlandzki Tancerz, i ponieważ cała nadaje się do wspomnienia, bo to muzyka, która w ogóle się chyba nie zestarzała, i dzisiaj chętnie po nią sięgnęliśmy jako preludium do kolejnego utworu. Blood Axis z Stanów Zjednoczonych. Formacja chyba oczywista w osobliwościach, ale ten Münster mnie interesuje i tym tropem pójdziemy, bo na wydawnictwie, które w zasadzie chyba nie odbiło się szerokim echem, bo raptem 100 płyt w limitowanej edycji się ukazało, Blood Axis umieścił marsz śmiałego Briana, czyli Briana Boru. Brian Boru, kto nie uważał na historii, niech wie, że przyszedł na świat w 1941 roku, odszedł od nas w 1014 w Dublinie i był królem Münsteru, a później całej Irlandii. Dokonał żywota już jako święty męczennik Kościoła katolickiego, wspominany 12 marca. A zatem z lekkim opóźnieniem przypominamy. I Blood Axis i marsz Briana Boru. Time. Że siwy kronikarz przysłał nam obszernego maila. W związku z tym teraz po niego sięgnę. Łapę z serdecznością ściskam szanownemu półredaktoru. Jakże miło pana słyszeć na żywo. Nie pamiętam już, kiedy takie coś miało miejsce. Często sobie słucham pana z odsłuchów, bo praca nie pozwala na żywo, tak samo jak ze strefą, ale że jutro wolne, to dziś, ile wytrwam, to słucham. Bo po świątecznych rodzinnych wojażach to już trochę oczy się przymykają. Także dalej już z wygodnej pozycji leżącej będę w osobliwości się zasłuchiwał. No i liczę na jakąś dęgusową opowiastkę. A propos dęgusa, to jakoż, że wilczura i strefy dziś nie będzie, to zapraszam po osobliwościach pana i wszystkich strefo-ososłuchaczy do mojego zastępczaka, którego w ramach zadośćuczynienia za brak strefy tradycyjnie skomponowałem, a namiar od dawna ten sam. Strefa rock'n'rolla.blogspot.com. O! I zaprasza z gromkim ahoj kronikarz strefy siwy. No właśnie, a u nas, jeśli chodzi o opowiastkę, to będzie o poszukiwaczu wieczności. O małym chłopczyku, który wychowywał się bez ojca, bo tak się stało, że był jeszcze całkiem mały, gdy ojciec mu obumarł go, jak to się mówi. I dziecina nawet nie pamiętała, jak wyglądał. Całe swoje życie spędził już tylko z matką i wiele by go ojciec nie obchodził, gdyby nie to, że bawił się z chłopcami, którzy ojców mieli. To po jakimś czasie zaczęło go interesować i pytał często matkę, dlaczego wszyscy moi przyjaciele, koledzy mają ojców, a ja jeden jedyny, nie mam żadnego. No i cóż matka mogła na to powiedzieć? Bo twój ojciec umarł, odpowiadała prosto. to już nie wróci do nas? Dopytywał zwykle Malec. Nie wróci, nie wróci, synu. Ach, tylko my pójdziemy do niego. Chłopiec się zastanawiał, no i że sprawa ciągle go nurtowała, od czasu do czasu ciągnął dalej. A jak się umiera? Pytał. Zwyczajnie, ciało idzie do ziemi, a dusza do Boga. I czy to każdy musi umrzeć? Każdy, moje dziecko. I my też. Malec, gdy słyszał te słowa, zwykle podskakiwał z miejsca, na którym siedział, bo nie mógł tego wszystkiego pojąć. No i troszkę czasu mu to zajmie i zanim dalej podążymy jego tropem, trąbki Gabriela i Tim Eriksen. Gabriel's going to blow from on high, oh, Gabriel's going to blow by and by, yeah, that's right. Gabriel's going to blow from on high, oh, Gabriel's going to blow by and by, we go. Oh, you see, the judge descending on that great day. Oh, Gabriel's going to blow from on high, from on high. Oh, sisters, are you ready for that great day? All Gabriel's going to blow from on high, from on high. All Gabriel's going to blow by and by. Oh, brothers, are you ready? Tim Erickson, amerykański śpiewak, który uczył gwiazdy popu muzyki właśnie takiej amerykańsko-folkowo-gospelowej, był bodajże dwu- czy trzykrotnym gościem Osobliwości Muzycznych, a przechwyciliśmy go dlatego, że ożenił się z naszą rodaczką z Poznania i od czasu do czasu bywa, może nie nad Wisłą, a nad Wartą. No to tyle, jeśli chodzi o osobliwych gości, a to, co śpiewał, to wspomnienie trąb Gabriela, czyli w zasadzie rogu. To instrument, który ma rozpocząć powtórne przyjście Chrystusa na świat i sąd ostateczny. Takie rzeczy, ale róg Gabriela to również bryła geometryczna opisana przez ewangelistę Torricellego o nieskończonej powierzchni zewnętrznej, ale skończonej objętości. To ćwiczenie na wyobraźnię. A my teraz podążamy dalej tropem naszego młodego bohatera, który, przypomnę, nie mógł w ogóle się pogodzić z tym, że jego ojciec umarł, wypytywał o to matkę i te odpowiedzi nie usatysfakcjonowały go w żaden sposób. Podskakiwał zwykle z miejsca i udawał się gdzieś indziej, by sprawę przemyśleć. Bo nie mógł pojąć, dlaczego, kiedy Bóg dał mu życie, dlaczego odbiera je z powrotem. I młody nasz bohater postanowił, że jak tylko podrośnie trochę, uda się w świat i znajdzie takie miejsce, gdzie nie ma śmierci wcale. Matka powstrzymywała go od tego tak długo jak mogła, ale w końcu, gdy malec podrósł, wyruszył. Wyruszył, chodził z miejsca na miejsce, z kraju do kraju, przemierzał krainę, ale wszędzie, gdzie dotarł, spotykał przed sobą i zostawiał za sobą śmierć. Już doszedł do lat 20, a siedziby nieśmiertelności jak dotąd nie odnalazł. Każdy na jego miejscu prawdopodobnie machnąłby ręką i rozpoczął normalne życie, ale nie nasz bohater, który w końcu dotarł gdzieś na kraj świata, na puste pola i skały i napotkał tam jelenia o tak ogromnej koronie rogów, że aż sięgała pod chmury. Młodzieniec podszedł do niego i ma. I patrzę na zegar, za 5 minut pierwsza. Za chwilę rozmowa naszego bohatera z jeleniem, ale krótka przerwa. Inoch, czyli chrześcijański metal. W sprawie Enocha, czyli Enocha, to tylko powiem, że jak najbardziej przypomnienie na temat, bo to postać biblijna, syn Jereda, a potomek Seta, jeden z dwóch w Biblii opisanych przypadków niebowstąpienia. Oprócz Eliasza, właśnie on w wieku 365 lat był wzięty cieleśnie żywcem do nieba. Tak wielkiej przyjaźni był z Bogiem. Za chwilę powrócimy do muzyki, ale przypomnę, że utknęliśmy